dobry, z tej strony Krzysztof. Tak, słucham. Tam w pewnej sprawie. Chciałem powiadomić, że jeden z administratorów Kalu został pociśnięty i nie stawi się na duty. Pip, pip, pip. Ziomek, sprawdź to. Pocisk na Kala. My nie lubimy skurwysyna. Niech serpę wypierdala. Jestem przeciw chujowi. Zbanował Raidexa, pomiemy mu nogi. Któremu się nie dziwię. Babcia Szemele zaopiekuje się nim godziwie. Dria! Wy kurwy, zero pierdolenia. Madgrowe wychodziliście, nie? Kalu to jebana dziwka. Jebie go babcia Szemale. Bang! Wy kurwy, zero pierdolenia. Madgrowe wychodziliście, nie? Kalu to jebana dziwka. Jebie go babcia Szemale. Bang! Kalu to jest marna suka. Mad Grow już tej kurwy szuka. Jebać to disciple, Sebek może posar. Arkadiusz opiekunem, autori posta. Jestem z Ganton, palimy all night. Mam jacuzzi i lambo na podjazd. Strzelam do Carsona, tak to ja. Na dzielni mówią na mnie Rich Mind. Pierdolona gruba pizda, chuj nie ziomek. Niesie mi tu już hajsu worek. Jestem Raidex, typ nie do rozjebania. A ty Kalu, wypierdalam. Wypierdalam. Wypierdalam. Wypierdalam.